Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 czerwca, minęła 6. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. ABW i resort cyfryzacji zajmują się atakiem hakerskim na Polską Agencję Prasową. Będzie natowski mechanizm finansowego wsparcia obronności Ukrainy. Iga Świątek wygrywa kolejny mecz i jest to w czwartej rundzie French Open. Służby badają atak hakerski na Polską Agencję Prasową. W serwisie informacyjnym PAP pojawiła się wczoraj nieprawdziwa depesza o zarządzonej przez premiera Donalda Tuska mobilizacji wojskowej 200 tysięcy osób. Celem rosyjskich cyberataków jest dezintegracja Europy przed wyborami do Europarlamentu, mówi wicepremier i minister cyfryzacji. Krzysztof Gawkowski ostrzegł przed dezinformacją skierowaną także w obywateli Ukrainy. Tak jak to by miało miejsce w tej dezinformacji mówiącej o tym, że Polacy de facto idą na wojnę na terytorium Ukrainy. Przestrzegam wszystkich przed tym, żeby w takie informacje wierzyć. Chciałbym Państwa uczulić do ataków sieciowych, które mogą wpływać na takie systemy, jak w przypadku Polskiej Agencji Prasowej. Może dochodzić również dlatego, że obywatel znajdzie pendrive'a przed swoją instytucją, zaniesie do swojej firmy, jeżeli jest nieodpowiednio zabezpieczona, czy instytucji publicznej włoży i mamy do czynienia z incydentem. Minister cyfryzacji dodaje, że służby zwróciły się do telewizji i rozgłośni radiowych, by wzmocniły cyberochronę. W NATO powstanie specjalny mechanizm finansowego wsparcia obronności Ukrainy, powiedział podczas szczytu sojuszu w Pradze szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski dodał, że najwięcej przekażą na ten fundusz Stany Zjednoczone. Język w sprawie przyszłego członkostwa Ukrainy w sojuszu będzie wzmocniony w porównaniu z tym, co miało miejsce na szczycie w Wilnie. Ustanowimy mechanizm finansowego wsparcia dla obronności Ukrainy w wysokości 40 miliardów dolarów rocznie. Połowę wpłacą Stany Zjednoczone, a reszta, tak jak Stany Zjednoczone, w proporcji do PKB. Radosław Sikorski dodał, że nie tylko on, ale też przedstawiciele innych państw mówili na spotkaniu w Pradze o podejrzanych podpaleniach w ich krajach i o rosyjskiej dywersji. Iga Świątek zwycięstwem uczciła swoje 23. urodziny. Nasza tenisistka jest już w czwartej rundzie wielkoszlemowego turnieju French Open. Na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu najlepsza rakieta świata pokonała Czeszkę Marię Buzkową 6-4, 6-2. Tak o pojedynku mówi była reprezentantka Polski Katarzyna Strączy. Na chwilę postawiła się Buzkowa, ale ta tenisistka nie jest takiej klasy jak Iga, więc widać było, że cały czas była w defensywie, broniła się takimi krótkimi zagraniami za siebie. Moc uderzeń Igi była zbyt frustrująca dla Buzkowej. Można powiedzieć, że mecz w pełni pod kontrolą. W meczu o ćwierćfinał broniąca tytułu Iga Świątek zagra z Rosjanką Anastazją Potapową mecz w niedzielę o 11:00. Donald Trump oświadczył, że proces, w którym został uznany winnym 34 przestępstw, był nieuczciwy i miał charakter polityczny. Podczas wystąpienia w Nowym Jorku były prezydent USA zaatakował sąd i przeciwników politycznych. Zapowiedział też apelację. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W trwającym ponad 40 minut chaotycznym monologu Donald Trump przekonywał, że proces przeciwko niemu był zaaranżowany przez Joe Bidena i jego ludzi. To jest oszustwo, to zmanipulowany proces, mówił Trump, choć nie przedstawił żadnych dowodów na jakikolwiek udział administracji Bidena w sprawie przeciwko niemu. Trump atakował sędziego, prokuraturę i świadków. Mówił też, że Stany Zjednoczone stały się państwem faszystowskim i że tylko on może obronić Amerykanów przed działaniami rządu. Jeśli mogą to zrobić mnie, to zrobią to każdemu. To są źli ludzie, to są chorzy ludzie. Choć sztab wyborczy Donalda Trumpa zapowiedział konferencję prasową, były prezydent Stanów Zjednoczonych nie odpowiedział na żadne pytania dziennikarzy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Od dziś banki i inne instytucje finansowe przy zawieraniu umowy dotyczącej na przykład kredytu sprawdzają, czy zastrzegliśmy nasz PESEL. To element walki z oszustami posługującymi się cudzymi danymi. Przy zastrzeżonym numerze, jeśli bank tego nie sprawdzi, a na przykład doszło do oszustwa, osoba, której dane wykorzystano, nie będzie spłacać zobowiązania, mówi Katarzyna Siemion z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Instytucja dotycząca zastrzeżenia numeru PESEL ma zapobiegać niektórym skutkom związanym z kradzieżą tożsamości. Jeżeli instytucja finansowa nie sprawdzi tego na moment zawierania umowy, czyli czy my mamy zastrzeżony numer PESEL, jeżeli mamy zastrzeżony ten numer, ona pomimo tego zawrze umowę, to my nie będziemy zobowiązani do zwrotu tego świadczenia. PESEL można zastrzec albo cofnąć zastrzeżenie między innymi na portalu mobywatel.gov.pl. To był serwis Trójki.

Kind of Man, London Grammar. Jest 6:21. Zapraszamy do Trójki. Dzień dziecka dzisiaj. Do 9:00 będziemy mieli sporo dla Państwa i dla dzieci też, i tych małych, i tych, które są już dzisiaj całkiem spore. Poczytamy Koziołka Matołka. Pojawi się też Majka Jeżowska, która pielęgnuje w sobie wewnętrzne dziecko. Na pewno podpytam, jak to robić skutecznie. Ale może Państwo mają jakieś swoje sposoby, jako wewnętrzne dziecko zadbać? Proszę dzwonić 22 i 7 trójek i opowiadać. To jest też właściwy numer, pod którym należy się dzielić mądrością dzieci, którą nasi podopieczni obdarzają nas na co dzień. Kłaniamy się w składzie Olga Szućko, Bartosz Bielecki, Aleksandra Dobieszewska, Michał Matus. Będziemy towarzyszyć Państwu do godziny 9:00. Jest 6:25. Depeche Mode, Ghost Again za nami. Poszukamy dzisiaj wewnętrznego dziecka.

Minęło w pół do siódmej. To Trójka. My już teraz zajmiemy się imionami, które nadawane są huraganom, a to dlatego, że rozpoczął się właśnie sezon na huragany w zachodniej części Oceanu Atlantyckiego. Potrwa do końca listopada. Żywioł co roku daje się we znaki przede wszystkim mieszkańcom Karaibskich Wysp oraz wschodniemu wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Każdy huragan z roku na rok staje się coraz groźniejszy. Każdy ma swoje imię. O tym z Florydy Jan Pachlowski. Oficjalne rozpoczęcie sezonu huraganów to data 1 czerwca, ale to data umowna. W zeszłych latach burze tropikalne, a nawet huragany miały miejsce w maju i w grudniu. 97% aktywności tropikalnej występuje do 30 listopada. Według klimatologów szczyt aktywności huraganów jest zwykle od późnego lata do wczesnej jesieni, czyli w miesiącach sierpniu i wrześniu. Jak zwykle przygotowano 21 imion dla tych zjawisk. W tym roku to m.in. Alberto, Chris, Beryl czy Oscar. Prognozy amerykańskiego Centrum Huraganów przewidują w tym roku ponadprzeciętną aktywność tych zjawisk w basenie Atlantyku. Jest 85% szans na sezon powyżej normy, 10% szans na sezon prawie normalny i 5% szans na sezon poniżej normy. To wszystko przez klimatyczne ocieplenia. Naukowcy przewidują występowanie od 17 do 20 burz wiatrowych o prędkości 60 km na godzinę lub większej. Prognozuje się, że od 8 do 13 z nich stanie się huraganami. Tutaj mówimy o tym na podstawie, jak mocny jest wiatr i w tym przypadku musi przekraczać 200 km na godzinę. Prognozy specjalistów mają 70% pewności co do tych zakresów. I tutaj taka ciekawostka, bo jest 5 skal Saffira-Simpsona. One pokazują siłę huraganu, ale z roku na rok są one coraz mocniejsze i naukowcy zastanawiają się nad wprowadzeniem 6 skali. Tak może się stać w najbliższych latach. Oczekuje się, że nadchodzący sezon huraganów na Atlantyku będzie charakteryzował się powyżej normalnej aktywności ze względu na taki zbieg czynników, ale przede wszystkim na niemal rekordową ciepłą temperaturę oceanu, a szczególnie wód Zatoki Meksykańskiej. Brzmi to wszystko strasznie, ale proszę sobie wyobrazić, że dla mieszkańców Florydy, która nazywana jest stolicą huraganów, zagrożenia te stały się codziennością i podchodzą oni do kolejnego sezonu z dużym spokojem. Nie obawiam się specjalnie huraganów. Wyjechałam jak była Irma, potem żałowałam, że nie zostałam i nie pilnowałam dobytku. Nic nie zrobimy, takie zjawisko może tutaj przyjść w każdej chwili. Liczymy się z tym na Florydzie. Trzeba być jednak na wszystko przygotowanym wcześniej. Trzeba mieć zapas wody, jedzenie i być uważnym każdego dnia. You just take one day at a time. No, I'm not afraid of them. Nie obawiam się tego zagrożenia. Raz zdecydowałam się na ewakuację i okazało się, że trafiłam do miejsca, gdzie było tylko gorzej, więc zawsze zostaję w domu. W ostatnich latach ze względu na ocieplenia klimatyczne, huragany czy burze tropikalne są bardziej intensywne. 2 lata temu huragan Ian był jednym z najbardziej niszczycielskich, jakie w historii nawiedziły Stany Zjednoczone. Część wybrzeża oraz wyspy w okolicach miasta Fort Myers zostały dosłownie zmiecione z ziemi. Od 2017 roku kontynent amerykański nawiedziło 6 huraganów w kategorii 4 lub 5, to najwięcej w ciągu 7 lat. To był Jan Pachlowski, prosto z Florydy. My już teraz nieco uspokoimy sytuację. Tak, o Hemingway, David Podsiadło, Rosalie, Sanatorium. Zabierz mnie do sanatorium. Dość mam deszczu w weekend i upalnych wtorków. Męczy mnie stolica, chcę by stała w ogniu. WWA nie spłonie, nigdy ogień stałby w korku. Nie mam na to szans. Nie mam na to szans. Nie mam na to szans. Nie mam na to szans, yeah. Tylko się droczę. Wolę krakowskie niż Champs-Élysées. Setka wyborowej i bigos na appetizer. Aha, człowieku, wolę Degola niż Piccadilly. Chociaż tu i tu widziałem Polaków, co piwa pili. Bardzo lubię, kiedy masz warszawski chód. Ciężko to opisać, to jest taki dziarski trucht. Slalom wokół źle zaparkowanych samochodów. Samodzielni warszawiacy kopią własny grób. Nie mam czasu na rozmowę, mam siłownię znów. Nie jem białka, tłuszczu, węgli, będę młody bóg. Nudne życie opakuję w jakiś modny

Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Dla wszystkich dzieci tego świata, dla wszystkich dzieci programu trzeciego Polskiego Radia, najlepsze życzenia. Sam jestem ojcem dwójki wspaniałych dzieci, dziewcząt, także rozumiem to wszystko, co się nazywa opieka, wychowanie dziecka i tak dalej, i tak dalej. Wszystkiego dobrego. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Że odlecą deszcz białych piór, popłynie rzeką to, co boli za dnia, przyjemność daje w nocy, przyłącz się też, lecimy o północy.